राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2057 30 मार्च 2001 प्रातः लगभग 8:30 रामधाम सिंहस्थल राम पराकृतमद्वंदम वरम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवगी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीताम्बरा दरुण बिंब पदाधरो साथ पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्व न जाने हरि ओम नमो सर्वार्थे नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु सर्वदेवो नमः महात्मदेव नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण देश परमात्मा दयालु सब जगह परिपूर्ण है और वे चाहते हैं कि मेरे को उसे मेरी तरफ देखे मेरी तरफ दृष्टि डाले अपने दृष्टि डालते नहीं उधर अपने दृष्टि दासवाणी की तरफ ले जाते हैं ये एक बार करो दो बार करो 20 बार करो 100 बार करो 70 बार करो कितनी बार दासवान को महत्व न दे तो हमारा काम सब बना हुआ है प्रत्यक्ष नाशवान है प्रत्यक्ष मरते हैं उनके लिए रोते हैं तो प्रत्यक्ष मरते हैं तो रोते हैं ना तो ये मरने वाला संसार सबसे मृत्यु है यह दिख है जितना सबका सब मरने वाला है हम एवं सब है इस वास्ते एक परमात्मा की तरफ ध्यान रखो दूसरी बातों की तरफ ख्याल क्यों करो उसको ही प्राप्त करना है परमात्मा को ही वही हमारा है अपना है अपने में है अभी है सदा है और उस समान कोई नहीं है वो अद्वितीय है वो सर्वदा है सर्वसमर्थ है सर्वज्ञ है सर्वश्रुत है सबका प्रेमी है सबका हित करने वाला है और सबका है इस वास्ते उस परमात्मा को देखो सब जगह ही वही परमात्मा ही है ये सुनिए गुनिए मन माही ये मोह मूल परमार्थ नहीं नाशवान वस्तुओं को देखो सुनो मन विचार करो ये जाने वाली चीज नहीं है ये तो सब जाने वाली चीज है ये मृत्यु लोग है ये मरने वाले लोग रहते हैं मरने वालों का ही स्थान है ये सब मरने वाले कोई रहने वाला नहीं है निरंतर रहने वाला कोई नहीं सब जाने वाले हैं इस वास्ते इसमें रहने वाला है उसको देखो रहता रूप सही कर राखो बहता सगन बहीजे अनाराम ऐसा हो सब रोज जाए अलग अलग कीजे वो अलग अलग ना तब आता है ये रहता रूप सही कर राखो जो रहता है उसको ढूंढो बहते को बहते को ये तो कहता है संसार अपने धूल से निरंतर बहता था तो ये अपनी धूल में बहता है तो आप अपनी धूल में रहो आप इनकी आशा क्यों रखो ये रहने वाले है नहीं टिकने वाले है नहीं ठहरने वाले है नहीं यहाँ इस स्थान पर भी कितने आदमी आए, कितने चले गए, कितने रह गए, कितने बने, सब ऐसे सब संसार मात अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है, अपनी चीज कोई नहीं है। खास सार बात ये अपनी चीज कोई नहीं है, अपना शरीर नहीं, अपना प्राण नहीं, अपनी बुद्धि नहीं, अपना मन नहीं, अपना अहंकार नहीं, अपना कोई नहीं, अपनी चीज कोई नहीं है, अपना केवल एक परमात्मा है, उस सिवाय अपनी चीज नहीं है। क्या मतलब इसे, जो अपनी चीज नहीं उसे क्या मतलब है? ये सीधी सीधी बात है, बनता है बिगड़ता है, आता है जाता है, मिलता है बिछुड़ता है, मिलता है बिछुड़ता है, अपना है ही नहीं, अपने साथ है ही नहीं। सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, सुख का आशा किसी से मत रखो, किसी से ही सुख की आशा रखोगे तो पाओगे, अपने किसी से ही सुख की आशा न रखे, केवल सेवा करते बस, उनको सुख कैसे पहुंचे, उनको आराम कैसे पहुंचे, उनका हित कैसे हो, उनका कल्याण कैसे हो, उनका उद्धार कैसे हो, इन बातों विचार करो। ते प्राप्तवंति मां मैं वह सर्वभूत हित रहता, भगवान ने कहते हुए मेरा प्राप्त होते हैं, नमन ते ब्रह्म निर्वाणम सर्वभूत हित रहता, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति है तो सबको, अपना काम तो एक ही है, सबको सुख पहुंचाना, सबका हित करना, सबका कल्याण हो। अपने से क्या मतलब, अपनी चीज कोई नहीं है, यहाँ पर अपने माना है वो धो आएगा, आप भी सोचो अपनी चीज कोई रख सकता है, कोई साथ लाया है साथ ले जाएगा, बिल्कुल नहीं, अपनी चीज है ही नहीं, अपनी कोई चीज है ही नहीं, अपनी चीज कोई नहीं है, अनंत ब्रह्मांड में तिरछी चीज अपनी नहीं है, शरीर है, प्राण है, मन है, बुद्धि है, ये अपना नहीं है, ये सब प्रकृति का है, अपना तो केवल ठाकुर जी है जिसका अंश आप है, वांशो जीव लोग जीव भूत सनातना, वो वांश वो परमात्मा हमारा है, उनके सिवाय हमारा कोई नहीं है, मिलेगा भी सुट जाएगा, मिलेगा भी सुट जाएगा, शरीर मिला है ये भी सुट जाएगा, ये साथ में रहेगा नहीं, इस वाले तुलसी सोई रह सतु रहे जो राम भजन लो लीन, भगवान में भजन है वो ठीक है, पर धन पर मन हरण को वेश्या भी पर भी इसमें कोई विशेषता नहीं है, उड़ जाएगा उड़ जाए मुफ्त है, मुफ्त में उड़ जाए, मुफ्त में कुछ मिलने का नहीं है, मरते कोड़ी एक साथ चलेगा नहीं, अकेला जाएगा, अकेला आया है अकेला जाएगा, आया तो कुछ साथ में नहीं था, जाए तो साथ में कुछ नहीं, शरीर में यही पड़ा रहेगा, आया जब शरीर तो देख रहा है वो शरीर में, शरीर अपना नहीं, शरीर में कोई चीज किंचित मात्र भी अपनी नहीं है, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे नाथ, अब बोलू नहीं ऐसी प्रार्थना करो ना था वो बोलू नहीं, इस सिवाय अपना कोई है नहीं, क्या कहें किसे कहें, अपने केवल ठाकुर जी है, वो सबके पिता है, ईश्वर अंश जीव विनाशी ईश्वर अंश, जीव विनाशी चेतन अमरसा सूरासी सो माया बस भय उई बनो पीर मरगट की नाई, माया बस भय उई भले वो कीड़े मोटे करके आई सब सर्द सदा माया का प्रेरा काल कर्म स्वभाव को घेरा फिर सदा माया का प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा साधु इस वास्ते हे नाथ एक ही प्रार्थना करो हे नाथ आपको भूलू नहीं एक वर्ष दो आपको भूलू नहीं हे मेरे नाथ में आपको भूलू नहीं हे मेरे स्वामी में आपको भूलू नहीं आपको भूलू नहीं भूलू नहीं जिसको याद ही नहीं करते है जिसको याद नहीं करना चाहिए वो रात दिन और मेरे चिप गए रहते हैं कोई काम आएगा नहीं संसार साथी सब स्वार्थक है पक्के विरोधी परमात्मक है देगा न कोई दुख में सहारा सुन तू किसी की बद बात प्यारा संसार साथी सब स्वार्थक है पक्के विरोधी पर बात गए इस वास्ते हे नाथ हे नाथ हे नाथ मेरा कोई नहीं है आप हो एक भगवान को अपना मानो उसका नाम जपो उनकी लीला जपो उनकी लीला सुनो उनके पद गाओ उनके नाम का कीर्तन करो उनका स्मरण करो उनकी याद मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा ये मनुष्य जन्म केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है बारी उगावे जब आवे बीच में भी भगवान कृपा करें मनुष्य ही देते हैं अपने प्राप्ति के लिए अपने उद्धार के लिए अपने कल्याण के लिए तो मनुष्य ही मिला है भगवान के मनुष्य सफल होगा भाई और सफलना कोई मार्ग नहीं है कोई रास्ता नहीं हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी हे मेरे स्वामी भगवान को पुकारो जितने समय बाकी रहा है वो केवल भगवान के भजन के लिए है संसारी से दो काम एक तो भजन करना है संसारी सेवा करना दो से काम और मतलब क्या है संसारी सेवा करनी तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से अधिकार से अपने जो कुछ है उनसे मुझे सेवा कर दी जय राम जी जैसे प्याऊ पर बैठा आदमी जरा उसको ठंडा दूध पिला दो भुजिया भूरा दे दो खा ले जाओगे ठीक है बस ठंडा जल अपने से हो सके जैसी सेवा करो प्यार पूर्वक स्नेह पूर्वक आदर पूर्वक सबको सुख बचाओ और भगवान को याद करो इसमें जन्म सफल हो गया दो बात है दो ही बात दो बात एक भगवान को याद करना और एक दुनिया की सेवा करना सेवा ढूंढ कर जरूर नहीं जहां रहते हो जिनके सारे काम करे प्रेम पूर्वक मिलो प्रेम पूर्वक बात बता दो प्रेम पूर्वक सेवा करो लड़ाई झगड़ा न मत करो ईर्ष्या मत करो द्वेष मत करो स्वार्थ का त्याग करो अभिमान का त्याग करो ये संसार साथी संसारी साथी नहीं है ये संसार उद्धार करने के लिए ये एक तपस्या है पाठशाला में लोग पढ़ने के लिए जाते हैं सिवाय पढ़ने और कोई काम नहीं तो इसमें पढ़ाई ये करना है कि स्वार्थ का त्याग करके सेवा करना अभिमान नहीं करना क्यों कोई चीज अपने साथ तो रहेगी नहीं योग्यता साथ रहेगी नहीं बल सदा रहेगा नहीं विद्या सदा रहेगी नहीं क्या चीज है साथ में केवल भगवान का वजन वो भगवान प्यारा लगे उसमें लग जाओ सच्चे हृदय से उत्साहपूर्वक आदर हरदम प्रश्न रहो, हरदम राजी रहो, हरदम खुश रहो, भगवान के नाम का जप करो। सेवा जितनी हो सके, अन्न से, जल से, कपड़े से, मकान से, आदर से, बैठने के लिए, चलने के लिए, जो समय मिले वो सबको आराम आराम से। अपनी तरफ से सेवा करो, वो करे उनकी मर्जी, न करे उनकी मर्जी, स्वीकार करे तो मर्जी, न स्वीकार करे तो मर्जी, उनकी मर्जी उन पर रखो। वे हमारे मन के अनुकूल चले, ये आशा बिल्कुल भीतर से छोड़ो। अनुकूल रहे तो अच्छी बात, नहीं रहे तो अच्छी बात, परंतु वे अनुकूल हुए, हमारे सदा हमारे कहने के अनुसार चले, मेरे अनुसार से काम करे, ऐसा सब देखो। आशा ही परम दुख हो और नैराश्य परम सुख हो। सुखम दुख नहीं है, परम है परम। आशा ही परम दुख हो, दुख में परम दुख हो और नैराश्य परम सुख हो। किसी कोई आशा नहीं, आशा ही परम दुख हो, निराश परम सुख। ऐसा संसिद्ध कांत आशा सुखम सुस्वरूप, आशा छोड़ कर मुख सुख छोड़ जाए आराम से। इस वास्ते संसार से समझ लो, आशा किसी से मत रखो, रखनी हो तो भगवान रखो। एक भरोसो, एक मल, एक आश विश्वास, आशा उसी से, विश्वास उसी का ही, भरोसा उसी का ही। वही बल है, वही आधार है, वही आश्रय है, वही सुनने वाला है। हमारा माता पिता वही है, तमेव माता पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव, तमेव विद्या द्रव्यम धन संपत्ति आदि सब है आप है। माता पिता भाई बंधु एक परमात्मा है, व्यापार है, उनको माँ बाप भाई संबंधी ऊंचे वैद्यम पवित्र ओंकार हम कृष्ण से जगत प्रभु प्रबल सदा माता धाता पिता माँ भगवान है। माँ भी भगवान है, बाप भी भगवान है, दादा भी भगवान है, परदादा भी भगवान है, प्रपिता महर्षि प्रभिता महर्षदा भी वही है। मेरे सिवाय अपना कोई नहीं है। हे नाथ, हे नाथ, एक ही प्रार्थना, आप भूलू नहीं, आपको भूलो नहीं, केवल एक ही बात ये भी सुन रहे। देखो दूसरे से किसी नाम लो तो कुछ सेवा करनी पड़ेगी, भगवान को केवल याद रखना, याद रखना और कुछ नहीं, याद रखना, याद करना, अच्युता स्मृति बात रहना, ऐसे स्वर मात्र संसार भगना दूसरे, याद मात्र करना संसार सुन देता है। सब जगह है, सबके है, सबके शुद्ध है, सबके प्यारे हैं, सबके हितेशी है, सबके अपने हैं, अपने खास, जैसे माँ बाप अपने होते हैं, माँ बाप है सबका, सबके ही सब अपने, सबके अपने अपने हैं। सिवाय कोई अपना नहीं है, सब छोड़ देंगे। जब अपार में पर जरूर हो तो वो तो बता तो दिया, सभी शिष्ट है लियो भगवान को ना, फिर फिर पिटे धिकार है। भगवान का नाम लिया, भगवान के समय नहीं हुए, भगवान को बड़ा नहीं माना, सब व्यक्त आएगा, सब एक भगवान को याद रहेगा, काम आएगा। याद से जाएंगे तब भगवान का स्मरण किया, भजन किया, कीर्तन किया, स्मरण, वो तो आई काम, ऐसी तुझे कोई काम ना। जब अपार में पड़े को जरूर हो तो गौतम बताते थे या सभी शिष्ट है कबू लियो भगवान को नाम फिर फिर तो पिटे दिखा भगवान का नाम दिया भगवान के समय नहीं हुए भगवान को बड़ा नहीं माना सब जगता एक भगवान को याद रहेगा काम आएगा यहाँ से जाएंगे तब भगवान का स्मरण किया भजन किया कीर्तन किया स्मरण वो तो आई काम वासी तुझे कोई काम ना भाई विश्वास हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे स्वामी भूलो नहीं आपको भूलो नहीं बस मांगनी है कोई चीज याद मात कर खुश हो जाए संसार में याद कर नहीं हुआ आप जाओ बाहर शाम को पहुंचो कहीं रसोई बनाई कहने में तो आपको याद करती थी आप खुश हो जाओगे राजी हो जाओगे आप तो आप याद करते थे कोई संसार आज नहीं हुआ एक भगवान है याद करने मात्र से इतना सस्ता सबसे मूल्यवान सदा साथ रहने वाला सदा रक्षा करने वाला सदा अपना अपना खास अपना खास उसके सिवाय कोई अपना नहीं है अपना काम है संसार साथ ही सब स्वार्थ के स्वार्थ अपना अपना मतलब सिद्ध होगा जब लग बैल बह गाड़ी में तब लग सार गणी बूढ़े बैल को कोई न पूछे डूरत गली गली अब तेरी जान पड़ी स्वार्थ को संसार है अब तेरी जान पड़ी अब पता लगा बूढ़े बैल को कोई न पूछे वो डोर गली गली गली है आज डोर नहीं रहे आज तो कसाई से बूढ़ा होया तो कसाई दे दो बस काम करे तो ठीक नहीं कसाई दे दो वो टूटा दूर कर दे अभी तक माँ बाप को लोग मना गए शेर जी कहते थे कि जैसे पशुओं की एक जगह बनाई हुई है बस ये भाई ये गोधन है यहाँ पर रखो ऐसे इसके लिए बनाना पड़ा तो एक दो जगह बन गया ऐसा बूढ़े वहां बैठा अब तक माना सुन नहीं किया है छोड़ देंगे हमने देखा है कोई बात ही पा रहे एक आदमी भूखा मयूरे पर पोता पोता वो छोड़ देता है अब कोई अन्न है न कोई जल है न कोई मकान है कोई कपड़ा है न कोई सेवा है अब आगे चलते चलते ऐसा जमाना आएगा तो अंत ही तो तजेंगे पामर तू न सुने वही थे अंत ही तो तजेंगे पामर तू न तबे वही थे मन बसते हो प्राणी अवसर भी थे अपने पहले से तैयार रहो कोई ग्राह व्यवस्था नहीं एक तो मौत हो जाएगी आनंद हो जाएगा नहीं तो भाई कष्ट पाना पड़ेगा दुख पाना पड़ेगा दुख इस वर्षा नहीं लगता अशुद्ध कोई है नहीं अरे भगवान को याद करो दुनिया सुख देगी जंगली जानवर सुख देगा भक्तों का चरित्र आता है जानवर सुख दे रहे पशुओं में भी पक्षियों में भी हित की इच्छा है हित की और संसार की मनुष्यों में पहले बहुत थी अब वो भी नहीं है अपना मन में अपना बन गई हित करने हित करने की बात छूट गई है, स्वार्थ लगा हुआ है। स्त्री पुरुष दोनों एक कहलाते हैं, दोनों मिल करके एक गृहस्थ होता है। उस एक गृहस्थ में आपस में दंपनी नाम से कलकलम उनके आपस में फूट हो गई, वही आपस में मिले हैं। साथी कौन है? विश्वास एक भगवान है। भगवान कभी लड़ते नहीं, कभी झगड़ते नहीं, कभी त्याग करते नहीं, कभी दुख देते नहीं। मनुष्य मानते हैं राम जी ने दुख दे दिया, राम जी तो है ही नहीं, खजाने में है ही नहीं, दे दी कैसे है ही नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण हो गए महाराज। जन्म 84 लाख योनियों के अंतर्गत आता है या बाहर है? अंतर्गत गिनती में आता है, परंतु गिनती में आने पर भी विलक्षण है। देवताओं से विलक्षण है, ऋषियों से विलक्षण है, देवताओं से विलक्षण है, अलौकिक है। साथ में रहता हुआ भी विलक्षण है। ऐसे बहुत काम हो सकता है, इससे कार्य बहुत हो सकता है, इससे विलक्षण होता है। वो काम नहीं करे तो सोचे नीचा है, पशुओं से नीचा है, निरे नीचे शुकर कुकर ऊट खर, शुकर कुकर सुअर कुत्ता और ऊट गधा, ऐसे ही हरी बिना बड़े पशुओं में चार तुलसी हरि के भजन में ऐसे ही नर नार। भजन करे तो सबसे ऊंचा है, नहीं तो सबसे नीचा है, सबसे नीचा है, नहीं तो उससे कोई काम का नहीं। चलो करो कोई तुम हरे हरे राम Hare Hare।